Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden bij de profeet Jesaja, daarvan het 54ste hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Jesaja 54. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, en maak geschal met vrolijk gejuich, gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhindert het niet, maak uw koorden lang, steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet de schande worden, maar hij zult de schaamte uw jonkheid verheten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden, want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u verhaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen of uw schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Hij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen hang sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw hangse langpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk verhaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u verhaderen zal, die zal om uw entwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voorbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. Getrouwe, volzalig en aanbiddenswaardig God en heilige majesteit in de hemel, die ontoegankelijk licht bewoont, die de rechter zijt van hemel en van aarde, voor wie wij niet kunnen bestaan, voor wie wij minder zijn dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. O, dat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als nietig, zondig, stof en as zich onderwint om die grote zalige naam aan te roepen. We hebben het gezongen, open toch mijn mond en geef mij uw geest tot deze stond. O, die geest des gebeds is toch zo noodzakelijk om met elkaar en voor elkaar en te samen te mogen roepen met een eenparige schouder in de grote geestelijke nood, tot een levendige God, tot een God die horen kan, en een God die horen wil. O, verdwijn en wil het ongeloof en wantrouwen uit onze harten wegnemen, wat zo'n sluitboom is in de toenadering tot u. Maar vervul onze ziel met oprechte kinderlijke vreze Gods, en met het zuiver geloofslicht, wat uit zichzelf uitgaat, wat niet rust op de mens, wat niet rust op zichzelf, wat niet rust op ondervinding, wat niet rust op iets wat van de mens is, maar alleen door de genade Gods rust op de Zoon van God, op het borgwerk van uw aanbiddelijke Heer Jezus en op de tussentreding in het hemelhof, waar gij altijd verschijnt om voor de uwen een voorspraak te zijn, alzo gij altijd leeft om voor zijn volk te bidden, heeft een apostel getuigd, voor een volk wat niet kan bidden, voor een volk die zo dikwijls tijden hebben dat ze niet willen bidden. O, voor een volk wat ook op zichzelf aanbidt, maar dat we door de genade licht in mogen ontvangen, en dat we er licht in mogen krijgen, dat we het nooit verder kunnen brengen dan onszelf. En maar dat we uit genade uit onszelf werden uitgeleid, opdat de Heere God in Christus Jezus onze grootste doel mogen worden. Maar nu hebt gij in uw woord getuigd dat de aanvang van de overtuiging niet gericht is op de Heere Gods, maar de aanvang van overtuiging in het verlorenheid en in de onbekeerde staat is gericht op het behoud der ziel. Gij hebt het toegeroepen, vliet de toekomende toorn en haast u om uw levenswil. Och, dat mocht dan door de genade Gods ook in onze harten motief zijn, dat we leerden haasten en spoeden, en dat we naar de zalige God gingen zoeken en vragen, en dat we het eigendom van Jezus Christus zouden mogen worden, en dat we die hartelijke keuze mogen doen, onvoorwaardelijk aan de zijde Gods te mogen vallen, om die God te mogen leren kennen, waar zulk een afstand ligt tussen u en tussen ons. Och, die breuk en die scheiding, dat we die recht zouden inleven en beleven. We kunnen voor u niet bestaan. Gij zijt een toornig God vanwege de zonde, tegen de zondaar. En we zijn zondaars. En dat we dat nu mogen beleven en inleven, opdat we vernederd werden voor uw aangezicht. En in een heilige verlegenheid daar ziel terecht mogen komen, onze rechter te voet mogen vallen en het met u eens te mogen worden. Die zalige vereniging onder uw goddelijke wil, als we leem mogen worden in de handen van de grote pottenbakker en als onze mond gestopt mag worden onder de aanbiddelijke en heilige deugden Gods en een welgevallen mogen krijgen in de straffen onze ongerechtigheid. En wanneer gij zo gaat schitteren en blinken in al uw deugden en volmaaktheden en heerlijkheden, dat wij verdwijnen en u verschijnt, en wat die zalige band gelegd wordt tussen u in en door Jezus Christus, die zalige liefdeband, die in der eeuwen eeuwigheid niet meer verbroken zal worden. Dat mocht u genadig willen werken, hoewel er weer tijden kunnen komen dat we niets meer kunnen bezien en dat de liefde taant en dat het geloof kwijnt en dat de hoop als het ware weg is en dat het gebedsleven ingezonken is en dat we moeten uitroepen: ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is en dat de verberging van uw lieflijk aangezicht zo hevig kan zijn en de wolken en de duisternis zo donker dat we geen raad onder de hemel meer weten en dat we ten einde raad worden, maar dat gij dan opnieuw wilt toeroepen: bij mij alleen is raad, bij mij alleen is hulp en sterk. In een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid en barmhartigheid zal ik mij uwer ontfermen. Mocht dat nog eens beleefd en doorleefd worden op deze dag, en daartoe mocht u de preken van vandaag nog willen zegenen en als midden willen gebruiken, opdat de band weer vernieuwd mag worden en dat de breuken hersteld en dat de zalige gemeenschap Gods in Jezus Christus weer geproefd en gesmaakt mag worden en het vaderlijke in en door de Zoon beleefd en doorleefd en ondervonden tot diepste vernedering en tot de diepste verootmoediging. Dat mocht u genadig willen schenken en werken bij de aanvang of bij de verdere voortgang. En nu mogen wij nog samenkomen in het heden der genade, terwijl er in de week die achter ons ligt zulke ernstige ongelukken weer gebeurd zijn. Andere mensen zijn als bedroefde familie hebben rond het graf gestaan en in andere gevallen heeft ook de dood toegegrepen. We hebben het gehoord en kunnen lezen welke verschrikkelijke machten of er in Nederland ook bezig zijn om de restanten van het christendom te vernietigen als het in hun macht was. Maar dat u ook onder de toelating als het ware de duiven loslaat en dat er ook een einde aan komt. We hebben het juist uit uw woord gehoord: ik heb de verderver geschapen om te vernielen. En de verderver zou geen toegang tot ons krijgen wanneer we het niet zo diep verzondigd hadden en de levendige God van hemel en van aarde uitgetart hadden. Maar gij laat uzelf niet bespotten. Gij laat uzelf niet uittarten. De dag van afrekening komt. Wie kan dan de sterkte uw storens, nadat gij te vrezen zijt? Och, dat we toch van de hoogten in de laagten kwamen. En dat we voor die heilige God eens leerden bukken en buigen. En onze mond gestopt mogen worden, opdat we vernederd werden voor uw aangezicht. Gewis, er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. U mocht ons ten goede willen gedenken met de noden der gemeente. De weduwen, wil u een man zijn voor de weduwen? Dat is het grootste voorrecht wat dat er in het leven beleefd, doorleeft en ondervonden mag worden. Wil een vader zijn voor de wees? Dat is ook het grootste wonder. Als we als wees achterblijven of halve wees. Maar dat we een God in de hemel mogen krijgen. En een vertrooster voor weduwnaren, voor bedroefden en beproefden. Ieder heeft een kruis te dragen in dit leven. Een kind heeft al zijn verdriet. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen. Het wordt er ook niet minder op. Hoewel de een zwaarder kruis heeft dan de ander. En de een meer bezocht wordt dan de ander. Wat ook voor onze gevallen natuur dikwijls een reden is tot opstand. Zo we menen een reden. Maar och, als we maar vernederd mogen worden. Het is geen vrucht van eigen akker. Maar daarom komen we tot u om het van u af te smeken. Of u het wilt geven. Dat we vernederd mogen worden voor u de hoge God. En dat we maar schuldenaar mogen worden. Dan is het nog een wonder dat we mogen leven. En dat we nog samen mogen komen. Onder geklank van uw dierbaar woord. En eeuwig blijvend goddelijk getuigenis. Wat vergaat, gij bestaat. Wat vliet of bezwijkt, getrouw is mijn God. Heeft de dichter getuigd. Dat we het na mogen zeggen. Dat de genade Gods. En dat we onze grondslag mogen zijn. Op die getrouwe verbond. God in Jezus Christus de Heere, nooit zullen we het met u bedrogen uitkomen, wel met onszelf, maar met u in haar eeuwigheid niet. O vaste grondslag, een eeuwige rotssteen, een vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, dat ik mag schuilen in uw bloed, dat ik mag rusten in uw gemoed. Dat is toch de zalige zielenrust die er nog te vinden en te verkrijgen is. Voor schuldigen en voor zondaar, voor godlozen en voor overtreders. U bent in alle opzichten te bewonderen en te aanbidden. Gij zijt veel groter dan we denken. Groter in rechtvaardigheid, groter in barmhartigheid en genade en liefde en vergevensgezindheid. O, dat we u mogen leren kennen. Wil de preken daartoe gebruiken. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. Allen die geroepen worden voor te gaan. Wil u ze sterken en ondersteunen. Dat de hemel geopend mag worden. En dat het hart van de toehoorder geopend mag worden. En dat er wederbarende genade verheerlijkt wordt. O, de kerk is toch zo onvruchtbaar geworden. En zo geestelijk weinig zaad brengt ze voort. En evenwel, heb die belofte gedaan. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breek uit en roep met vrolijk gezang. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan datgenen die de man heeft. O, dat u uw kerk nog eens wil bezoeken, die als een verlaten, eenzame weduwe leeft, verstoten van haar eigen man, vanwege haar zonde van afgoering en afwijking, maar nu als een verstoten en verlaten weduwe daar levende, mocht u uw kerk en Sion willen bezoeken, dat die huwelijksband weer verenigd mag worden, dan zal het geestelijk zaad ook niet uitblijven. Dan zal de vruchtbaarheid gezien en geopenbaard worden onder jeugd en jonge mensen. Wat zou toch een wonder wezen, dat er nog jonge mensen naar hun schepper gaan zoeken en vragen, als er nog kinderen in de schuld gebracht werden. Als er ook nog ouders mogen zijn die door genade aan zichzelf ontdekt worden, aan zichzelf bekend, en die naar u gaan roepen en vragen om genade en barmhartigheid. Gedenk ons al zo dan ten goede naar de grootheid uwer genade in de verzoening van al onze schuld en zonden om het dierbare bloed des verbonds. Amen. We zingen van Psalm 6, het eerste en het derde vers. Wil mij niet straffen, Heere, die misdaan heb zo zere, in een grammen zin, in uw toren vervaarlijk, kastijd mij niet zo zwaarlijk, als ik wel waardig ben. En wat er verder volgt in vers 3, 1 en 3 van Psalm 6. Geliefden, in Psalm 90 wordt de vraag gedaan: wie kent de sterkte uw torens, nadat gij te vrezen zijt? Dat is voor een mens nodig om in zijn leven God te leren kennen, in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn toorn en in zijn gramschap. Doch wie kent de sterkte uw torens? Maar het is ook nodig voor een mens dat hij de Heere leert kennen in zijn liefde, in zijn genade en in zijn barmhartigheid. En wie kent de grootheid van zijn barmhartigheid en van zijn liefde? Dit is niet nodig, niet alleen in de aanvang van het geestelijke leven. Dat is gedurende in heel ons leven nodig, dat we die besef omdragen van de grootheid van Gods toorn aan de ene kant en van de uitnemendheid en grootheid van de barmhartigheid Gods aan de andere kant. We zien dit beiden ook in Mozes. Mozes had gezien in de woestijn dat de Heere, die zich geopenbaard had in een braambos als een verterend vuur, dat de Heere zo ook geweest was voor de Egyptenaren. Een verterende vuur. De vijanden Israëls waren verdronken in de zee. Maar de Heere was ook een verterend vuur voor zijn eigen volk van Israël, wanneer ze ongelovig hem verwierpen en wanneer ze gedurig murmureerden en wanneer ze het zich waardig maakten dat de Heer ze allen zou verteren van de aarde. Maar wat heeft Mozes toen gedaan? Mozes is voor de Heer neergevallen. O Heer, wie kent de sterkte uw toorns, nadat gij te vrezen zijt? Zou u naar recht handelen, we zouden allen verteerd worden. Ja, we zouden allen vernietigd worden. Maar wat zou je dan met uw grote naam doen? In Jezus Christus, in de naam Gods geopenbaard, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn barmhartigheid. En er is er een gekomen op deze aarde in de toren Gods gediet te dragen, doordragen en weg te nemen. Ja, volkomen weg te nemen. De Heere Christus, er wordt van gesproken in Johannes 12, dat hij onder de diepe indrukken kwam van het aanstaande lijden wat hij zou moeten dragen en ondergaan. En wat zegt hij? Nu ben ik ontroerd. Wat zal ik zeggen? Hij heeft het als het ware uitgeschreeuwd. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Maar de Zone Gods was geen God geweest wanneer hij het niet had kunnen doorstaan. Maar omdat hij God was, heeft hij die ondraaglijke toorn en gramschap kunnen doorstaan. Die toorn ligt in God. Maar die sterkte van zijn toorn openbaart hij op deze aarde. En die sterkte van zijn toorn heeft hij ten volle geopenbaard. Heeft hij ten volle uitgegoten op zijn eigen geliefde zoon. De hitte van Gods gramschap is door Christus geblust. Hij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. God zal op zijn volk dan ook nooit meer toornen en nooit meer schelden. Ja, zo zeker is dat, dat God het met een eed bevestigt. En dat is het woord wat we in deze morgen met u wensen te overdenken uit Jesaja 54, het 9e vers, waar Gods woord aldus luidt. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Tot dusver. We hebben in onze tekst, geliefden, de eed Gods tot bevestiging en tot verzekering van Gods gunst en genade over zijn volk. Ten eerste, onder welke omstandigheden die eed werd gedaan. Ten tweede, waarin die eed ligt gegrond. En ten derde, welke blijvende troost uit die eed voor Gods kerk voortvloeit. Ten eerste, onder welke omstandigheden werd die eed gedaan. De tekst zegt, het zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Het is van groot belang, gemeente, bij het overdenken van deze tekst, dat we ten eerste bij die omstandigheden even stilstaan. U weet toch wat er gebeurd is met de eerste wereld. De goddeloosheid en de zonde vermenigvuldigde. Het begin daarvan lag in de vermenging van de zonen Gods met de dochteren van Kaïn. En God had zelf een scheiding getrokken. Maar die zonen van Seth, die hebben het verzondigd. Wat hebben die dan gedaan? De zonen van Seth, genoemd de zonen Gods in de schrift, die zijn heen gegaan om vrouwen te nemen uit het goddeloze geslacht van Kaïn, uit wereldse mensen. Deze waren in de zonde en in de wereld geboren en opgevoed en opgeleid. Wanneer die zonen van Seth in hun leven gebleven waren bij hetgeen waarin ze opgevoed waren en de moeite hadden gedaan om de vrouw van Kaïn in te winnen, om te samen de wegen Gods te bewandelen, dan had het goed kunnen gaan. Maar helaas, het was net andersom. Die vrouwen hebben die mannen overweldigd. En de mannen die anders wisten, zijn die vrouwen die er nooit in opgevoed waren toegevallen en al zo van de Heere afgeweken. En toen heeft het niet lang meer geduurd of de ware religie en de ware godsdienst hebben ze helemaal vaarwel gezegd. En ze zijn een leven begonnen zonder te denken aan de instellingen Gods en de middelen der genade. Ze gingen hun eigen leven leven. En dat kenmerkte zich in het wegzinken in de zonde en ongerechtigheid. Daarna heeft God Noach gezonden als een prediker der gerechtigheid. Die man heeft 120 jaar de gerechtigheid Gods gepreekt. Maar geen vernedering volgde op de prediking van Noach. Ze hebben zich verhard tegen God. Ze hebben geweigerd onder God te buigen. En wil dit volk voor God niet bukken? Het wordt ras verteerd. Noach heeft op Gods bevel een ark gebouwd. Een grote boot. Opdat straks het gedierte en het gevogelte in de ark een plaats kunnen krijgen. En ook voor Noach en zijn gezin. Hen alleen uit de hele wereld. En toen is Noach in de ark gegaan. Ja, Noach moest erin. En toen Noach 7 dagen in die ark was, toen is het gaan regenen. Je zou zeggen, die mensen, toen dat zo begon te regenen, die hadden in het begin toch allemaal wel tot God moeten schreeuwen. Och, geliefden, tot God schreeuwen. Dat houdt de mens voor het laatst. Ze vluchten naar de hoogten en de bergen, want daar zou het water toch niet komen. Daar zouden ze bewaard worden. Maar het water kwam 50 hellen boven de hoogste berg en allen zijn verdronken. Och, als God komt, geliefden, dan is er geen ontvluchten meer aan. Och nee, want waarheen? En nu heeft God aan Noach beloofd na de zondvloed dat God de wereld door water niet meer zou laten vergaan. En Noach heeft geofferd. En God heeft die lieflijke reuk van dat offer geroken. Dat wil zeggen, het was aangenaam en behagelijk in de ogen Gods. En toen heeft de Heere met een eed bevestigd dat hij de aarde nooit meer door water zal laten vergaan. Het was nu een keer gebeurd, maar dat zou zo in zijn geheel nooit meer herhaald worden. En God heeft als een bewijs dat het niet meer gebeuren zou elke keer een boog in de lucht gegeven, wat een bewijs ervan is dat God getrouw zijn woord houdt. Dus het kan wel hard regenen, er kunnen overstromingen komen op sommige plaatsen, grote en veel overstromingen, maar de wereld zal nooit meer door water vergaan. En u zegt de Heer, wanneer hij spreekt van zijn volk in verdrukking en onder kruis en lijden, wanneer ze meenden dat ze vergeten waren door hun God, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Die verwoesting van dat water tot verderf van de wereld zou dus niet meer gebeuren. Nee, de wereld zou eens in vlammen opgaan. Er zullen vele aardbevingen komen, pestilentie, oorlogen en geruchten van oorlogen, maar nooit meer een ondergang door het water. Aardbevingen, we hebben het gisteren nog meegemaakt in de States. Ondervinden de mensen het ontzaglijke van het oordeel Gods. De mens weet dan niet waar hij heen moet gaan. Zo spreekt God nog door zijn oordelen. Hij spreekt ook in de natuur. En nog kwam er maar een breken met de zonde en een terugkeer tot God. Maar nu zegt de Heer dat hij zijn volk, die meenden dat ze van hem verlaten waren, dat hij de zulke in eeuwigheid niet zal verlaten. Het zal mij zijn als de wateren van Noach. Dat is de inhoud van de tekst, geliefden. Dat de Heer gelijkerwijs hij toen zijn woord heeft gehouden aan Noach, dat hij ook zijn woord aan zijn kerk zal houden. Dat hij zijn aangezicht over hem wederom zou doen lichten. Dat hij hem weer in gunst zal aanschouwen. En dat hij nooit meer op hen toornen nog hen schelden zal. Dat brengt ons bij de tweede hoofdgedachte, waarin die eed gegrond ligt. We hebben een waarborg voor deze eed in de tekst genoemd. Ten eerste ten opzichte van het volk van Israël. En dan ten tweede ten opzichte van de ware kerken Gods. Die eed van God heeft de zin dat de aarde door water niet meer vergaan zou. Maar nu belooft God hier aan het volk van Israël met ede dat hij voor zijn volk en voor zijn kerk zal zorgen wat er ook gebeuren zal. En dat heeft zijn inhoud. Want Jesaja heeft geprofeteerd tot het volk van Israël en heeft aangetoond dat het volk het ongenoegen van God over zich heeft gehaald. En dat het oordeel God zal komen en dat ze uit hun land verdreven zullen worden. Verstrooid over de wereld. Een volk wat zo beweldadigd was. Een volk wat God verkoren had uit de natieën der aarde. Niet omdat ze beter waren. Maar de Heere zegt in Deuteronomium, gij waart de minste van al de volkeren. Wat was dan de reden dat de Heere hem verkoren had? Ik heb u lief gehad. Dat is de enigste reden, geliefden. Een mens moet niet denken dat een beter is dan een ander. We zijn allemaal in Adam verdoemelijk voor God. We liggen allemaal krachtens de bondsbreuk onder de toorn en de gramschap van God. Allemaal zoals we van nature zijn. De Heere verkoor zijn volk en beweldadigde zijn volk niet omdat ze beter waren dan anderen. We lezen in Psalm 145 dat God aan Jacob en aan Israël zijn wetten en zijn ordonnantie had gegeven, zoals hij geen volk had gedaan. En zijn rechten kennen zij niet. Halleluja. Dus God had dat volk bijzonder beweldadigd. Bijzonder bevoorrecht. En een van de grootste voorrechten was dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Je kunt het lezen in Romeinen 3. Die woorden Gods waren dat volk der Joden toevertrouwd. En in die woorden en door dezelfde wilde God werken onder zijn volk. En zo is het nu ook in ons leven. En moeten wij nu zeggen, wij zijn de woorden Gods toevertrouwd. Maar wat zal het ons baten als God het door zijn geest niet toepast? Nee, mijn geliefden, dan werkt u verkeerd met de woorden Gods. U kunt wel een eeuwige waarheid zeggen Maar in die uitdrukking ligt in de grond ter zaak, ligt vijandschap tegen God. God heeft ons geschapen goed en naar zijn beeld. In de staat der rechtheid in de gemeenschap Gods. Adam had het vermogen om tot de ere Gods te leven. Maar de mens, Adam en wij in hem, hebben het alles vertrapt en vertreden en verzondigd. We hebben van God afscheid genomen en we zijn de duivel toegevallen. En we kunnen niet meer anders doen dan de wil van de duivel, die een mensenmoordenaar was van den beginnen. Zo ellendig zijn we mensen, dat we niet één goede gedachte van God kunnen denken. We zijn dood in zonden en misdaden. En het ergste kan er gebeuren in de wereld. En het ergste ongelukken kunnen er plaatsvinden op de aarde. En och geliefden, al zou heel Grand Rapids uitsterven, maar God komt er niet in mee. Als er nog een één mens over zou blijven, God komt er niet in mee. Hij blijft onbekeerd. Maar dat is de ene kant van de zaak. God heeft ons een woord gegeven, mijn geliefden. En hoe zijn we werkzaam met het woord wat God ons gegeven heeft. God heeft ons zijn woord en zijn wil geopenbaard. Zo ik lust heb in de dood der goddelozen. Daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Dan zouden ze straks verloren zullen gaan. Het zal Gods schuld niet wezen. We gaan om eigen schuld verloren. En het zal toch zo verschrikkelijk zijn. Verschrikkelijk zal het zijn verloren te gaan en in de hel terecht te komen. Wat is dan zo het verschrikkelijkste? Wel, hier kan er onder de verdrukkingen, kan het wezen dat men nog God mag billijken en rechtvaardigen. En dat heeft onderwerping en dat geeft rust. Maar in de hel zal dat geen plaats meer hebben. Daar zal men God niet rechtvaardigen, anders zou de hel geen hel wezen. Daar zal men eeuwig tegen die God aanbonken tot in alle eeuwigheid toe. Dan zal een mens God gaan vloeken en lasteren, zoals hij het in zijn leven nooit heeft gedaan en zoals hij het ook nog nooit heeft gehoord. Maar nu zeide ik dat het volk van Israël zo bewelddadigd was, omdat ze de woorden en de instellingen Gods hadden gekregen. En dat hield in dat God zijn wil had geopenbaard in de wet die hij Mozes had gegeven. Maar hierin was meer geopenbaard. In de wet van Mozes werd Christus geopenbaard. Christus is in heel de ceremoniële wet van Mozes door God zo rijkelijk afgeschilderd. Alles wat in die wetten was, dat wees op Christus. Het wees alles heen op zijn bloed en op zijn gerechtigheid. Het evangelie werd door de wet gepredikt. Door de wet van Mozes, de hele ceremoniële eredienst, dat was een prediking van het evangelie voor het Joodse volk. Dat was de prediking waardoor het volk zalig kon worden en behouden kon worden. Dat was een prediking van de komst van de zaligmaker in de wereld. Slachtoffer en schuldoffer hebt gij niet gewild. Toen zeide ik, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En deze wil is het ganse uitverkoren geslacht geheiligd en gerechtvaardigd te worden. Hierin werd het volk van Israël onderwezen. Hierin vonden ze hun zaligheid. Maar wat hebben de Joden gedaan? Ze hebben de wet van Mozes verworpen en de profeten geworpen. O, het is waar, ze hebben de wet van Mozes wel uitwendig onderhouden. Maar deze kern, deze heenwijzing en deze volle openbaring van Christus in het evangelie der beloften en in het evangelie der ceremonieën hebben ze in de grond ter zaak verworpen. En waarin kwam dat openbaar? wegvoeren naar Babel. Vanwege hun zonde en vanwege de oprichting van hun eigen gerechtigheid. Daarom werden ze verstrooid over de aarde. O nee, zeiden ze, toen de profeten zeiden dat de Heere zal komen om de stad Jeruzalem en de tempel te verwoesten. O nee, dat zal nooit gebeuren. We hebben de Heer in ons midden. Hij woont in de tempel van Salomo. God woont in ons midden. Dat is Heer een tempel, dat is Heer een tempel zijn deze. Wat kan ons overkomen? Zou het ons persoonlijk kunnen treffen? Dat kan. Maar dat een tempel zou verwoest worden, het gehele volk verstrooid? Nee, dat kunnen we niet geloven. Het gebeurt nooit. Er waren in de dagen van Jesaja profeten die riepen, vrede, vrede en geen gevaar. Maar dat waren geen profeten die God gezonden had. De tijd is aangebroken dat God door ging trekken en dat hij de oordeelsaankondiging ging uitvoeren. De stad Jeruzalem werd verwoest, de tempel werd verbrand. En in de plaats waar het heiligdom gestaan had, je kunt het lezen in de klaagliederen van Jeremia, was het één grote puinhoop geworden. Daarom klaagde die Jeremia zo bitter. Toen werden ze gewaar wat het wil zeggen om zo tegen God te zondigen. Want als de mens doorgaat, dan gaat God ook door. En dat was niet alleen ten tijde van de profeten in Israël zo, maar dat is nog zo. Wij gaan door. Hoezeer de Heer ons ook tegenkomt, hoezeer hij ons ook bezoekt met zijn oordelen en gerichten, we gaan door. Maar er komt een tijd, mensen, er komt een tijd dat God geen compassie of medelijden meer met de mens zal hebben, hoor. Dan zegt hij, evenals bij Ezechiël, het is nu genoeg, zwaard ontwaakt, ga door, dood allen. Het was voor dat volk een verschrikkelijke toestand geworden. En daar kwamen ze onder de heerschappij van de vorsten van Babel. Ze hebben in dat Babel onder het ongenoegen Gods moeten leven. Ja, onder het ongenoegen Gods, want de hele ceremoniële eredienst Gods in de tempel geopenbaard, die was vervallen en verdwenen. Mensen, je kan oorlog hebben en je kan hongersnood moeten lijden. We hebben het alles doorleefd en meegemaakt. En het is allebei verschrikkelijk. Maar ik kan u zeggen dat het ongenoegen Gods over u, of over een volk, of over een gemeente, of over een kerk, dat het ongenoegen Gods het ergste en het zwaarste en het verschrikkelijkste is. Weet u wat het inhoudt? Als God zijn ongenoegen toont en vertoornd is, dan wil hij met ons niet meer te doen hebben. Dat is het ergste wat er is. Als God niet meer met u te doen wilt hebben, mensen, dat is het ergste wat u kan overkomen. En dat wordt nu in het leven van Gods volk ook beleefd, doorleefd en beoefend. Dat wordt meegemaakt dat ze bij God niet meer kunnen komen. Het wordt meegemaakt dat ze zich onder het ongenoegen en het oordeel en de toren Gods gevoelen. Het wordt doorleefd dat het van hun zijde alles afgesneden wordt. Het wordt beleefd dat God zich met een donkere wolk gaat bedekken. Het wordt ondervonden dat God zijn toorn in de ziel openbaart. Zoals er in Jesaja 63 staat van Israël, dat God veranderde in een vijand tegenover Israël. Dat moet u eens indenken. Als God veranderd is in een vijand. Denk maar in het natuurlijke leven, mensen. Als er nu een jongen of een meisje zijn vader of zijn moeder beledigd heeft en tegen hun verbod ingegaan is, na alle vermaningen en waarschuwingen, en dat het kind toch weer terug wil komen naar huis, die jongen of dat meisje, maar dat die vader dan zou zeggen, nee, nee, nee, dat gebeurt niet. Ja, wat dan? Ja, wat dan, geliefden? Wel, laat ik het maar eenvoudig zeggen, dat u het goed kunt begrijpen. Dan komt men in nood. En zo is het nu bij Gods volk ook. Zelfs Gods volk kan de eigen niet brengen op die rechte plaats waar ze wezen moeten. Dan voelen ze zich uit des Heeren gunst gezondigd. En dat ze bij de Heeren niet terechtkomen. En dat de Heeren als het ware zegt, nee, nee. Dan komen ze in de diepe Godsverlating terecht. En in die Godsverlating, daar is zo nodig dat ze bij de oorzaak gebracht worden. Ik zal het met een voorbeeld uit de schrift uw aandacht verduidelijken. Je leest van de zonen van Israël dat ze niet alles tegen hun vader hebben gezegd. Maar de tijd kwam dat die jongens naar Egypte moesten om koren te kopen. En wat lag er toen tussen? Wel, er lagen twee dingen. Tussen die jongens en hun vader lag er leugen en bedrog. En het bloed van Jozef, en tussen Jozef en zijn broeders lag het verkopen en de verachting. Want tegen zijn vader hadden ze gezegd, een dier heeft hem verscheurd. Maar nu komen ze in Egypte. En die Jozef zit daar op de troon. Die is daar aan het bestuur. En dan zitten die jongens, zijn broers, komen. Maar zij wisten niet wat Jozef wist. En och, dan worden ze toch weer zo vroom. Ze gaan er weer een beetje omheen draaien. Ja, vanzelf, hé, dat doet de mens. Een beetje eromheen draaien. En dat heeft Jozef wel door. En daarom pakt hij ze een keer straf aan. Hij zegt, nee jongens, jullie zijn niet vroom. Jullie zijn verspieders. En dan gaan ze vertellen over hun oude vader en hun kleine broer. Daar zorgen ze toch zo goed voor. Ze zijn werkelijk vroom. En zeggen ze, zo eerlijk zijn ze. We hebben ook nog een broer, maar die is er niet meer. Eén van ons, die is er niet meer. O geliefden, hadden ze nu maar tegelijk eerlijk de waarheid gezegd. Als ze nu maar gelijk gezegd hadden, vader had nog een jongen. Maar die hebben wij verkocht. En die hebben wij nooit meer teruggezien. En dat is onze zonde. Dat is de oorzaak van onze ellende. En dat ligt niet goed in ons geweten. Dat getuigt elke dag tegen ons. En als ze dat gezegd hadden, wel bij wijze van spreken, dan had Jozef zich niet meer kunnen bedwingen. Want dan waren het schuldige broeders. Ja, werkelijk. Werkelijk, als ze in de schuld gekomen hadden, had Jozef zich niet kunnen bedwingen. Maar nee, ze draaien er nog steeds omheen. Wij zijn vrome lieden. Och ja, mensen. Er is meer dan dat ik tot u zeggen kan. Er ligt meer in mensen hart dan dat ik zeggen kan. Voordat de mens eerlijk voor God en voor elkander wordt. Werkelijk, een mens doet wat. Om daaruit onderuit te komen. Een schuldig mens worden. Voor God en elkander. Een schuldig mens. Geliefden. Het is een onmogelijke zaak van mensenkant. Ja, waarlijk schuldenaar. Dat is een onmogelijke zaak. En dan zal geen mens bij wijze van spreken. Ik hoop dat je het allemaal volgen kan. Dan zal een mens bij wijze van spreken dag en nacht werken. Dag en nacht proberen, dag en nacht zijn best doen om eruit te komen. Maar het gelukt niet. Dat komt omdat de waarheid in het binnenste ontbreekt. God die kijkt niet naar je mond, maar God die kijkt naar de grond in je hart. De waarheid in het binnenste. Nu de tweede keer. De jongens komen terug bij Jozef. En daar worden het schuldige mensen. Och, Jozef, die had zich graag, heel graag aan die jongens willen openbaren. Die had graag willen zeggen, jongens, ik ben Jozef. Je hebt me verkocht aan de koopmannen, maar och, jongens, het is al lang vergeven. Dat doet hij niet. Eerst moet er wat aan vooraf gaan. En dan openbaart hij de vergeving. Als die jongens voor de tweede keer teruggaan, gaat Jozef hem vangen. En wel door zijn beker te laten stoppen in de zak van Benjamin. En als ze dan een eindje op weg zijn, dan worden ze achtervolgd. En dan worden ze beschuldigd van diefstal. Maar ze zijn zich heel van hun diefstal bewust. En dan worden al de zakken open gedaan. En dan tenslotte komen ze de beker tegen in de zak van Benjamin. Ja, en dan? Dan gaat die jongen niet alleen terug, maar dan gaan ze allemaal terug. En Jozef die drong erop aan dat Benjamin gestraft zou worden. Daar ging het over, Benjamin, je bent als doodschuldig. Dat kan Juda niet langer aanhoren. Och, hadden we toch maar nooit zo met onze broeder gehandeld. Toen we de benauwdheid zijner ziel zagen, toen hij ons om genade bad. Ze herinneren de angst van Jozefs ziel, toen hij in de kuil was en zijn broeder smeekte om genade. Doch toen ze zo schuldenaar werden, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Toen kon Jozef zich niet inhouden. Maar om zo schuldenaar te worden, mensen, om zo rechtschuldenaar voor God en de mensen te worden, daar is God van de hemel toe nodig. En zo is het nu ook met dat ware volk van God, geliefden. Ze komen evenals Jozefs broeders in de verlating. Ze komen onder het gevoel van het ongenoegen Gods. Maar toch, mijn geliefden, toch blijft hun hart naar die God uitgaan. En u kan wel een mens proberen met zijn ervaringen en met zijn gebeden op de been te blijven. Maar het leven is eruit en de vrucht is eruit. Dat wordt in de uitkomst geopenbaard. Het is eigen werk, het is om zichzelf te doen. Het is om op de been te blijven, het is om de man of de vrouw te worden. Maar hij kan met dat alles zonder ware schuldenaar voor God en de mensen doorgaan. Och, het komt toch openbaar dat de mens een hater van God en een liefhebber van zichzelf is. En hij kan van zichzelf ook niet meer terugkeren. Maar wat is nu het grote voorrecht? En dat staat nu in de tekst. Het zal mij zijn als de wateren van Noach, dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. God heeft gezworen, gij hebt mij wel verlaten, maar ik heb u niet verlaten. Gij zijt wel van mij afgezworven, maar ik zoek u wederom op. Want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden der goedertierenheid. Ik heb u mijn woord gegeven, ik heb u mijn belofte gegeven. Ik zal u bovendien nu ook nog mijn eed geven. En zou daar nu geen vastigheid in liggen? Een vastheid in het woord der belofte. Hoeveel te meer vastigheid dan nog in de eed Gods. De eed Gods ligt vast in de Vader der eeuwige heerlijkheid. En in zijn Zoon Jezus Christus, de borg en middelaar des verbonds. Al zou ge nu naar Babel gevoerd worden. Al zou ge nu lang onder mijn toorn en ongenoegen moeten verkeren. Ik zal u wederbrengen. Ik zal u wederbrengen in dit land. Mijn tempel en mijn stad zal wedergebouwd worden. Ik zal mijn aangezicht wel een ogenblik van u verbergen, maar niet voor eeuwig. Ik beloof het u, ik zeg het u, ik zweer het u. Ik zal niet meer op u toornen, noch u schelden. Ik zal u niet voor eeuwig verstoten. Ik zal u niet voor eeuwig uitroeien. Ik zal u tijdelijk onder de roede doen doorgaan. Maar ik zal u brengen onder de band des verbonds. Ziet ge nu de inhoud van de tekst, geliefden? Ziet ge de vastheid van het genadeverbond in God drieënig? Ziet ge de vastheid van de staat van Gods volk verankerd in de drieënige verbondsgod door de verbondsmiddelaar? Ziet ge hier dat de Vader zijn eigen Zoon naar voren brengt ten goede van de uitverkorenen? En dat zijn zo met zijn hart borg geworden is voor al de zijnen. Die zoon heeft de schuld betaald. De zoon heeft de zonden op zich genomen. Die borg heeft gesteld onder de vloek. Die borg heeft de toorn en de gramschap Gods gedragen. Omdat er geen weg of mogelijkheid van de mens is of van dat volk was. Daarom heeft zijn arm hem heil beschikt. God de Vader zelf heeft voor een borg gezorgd. En dat wel zijn eigen zoon. O nee mensen, niet om enige waardigheid in dat volk. De Vader beminde zijn zoon. En de Vader bemint door zijn zoon dat volk. En zo wordt er gesproken van de enige liefde des vaders. Van die eeuwige vrijwillige liefde die hij ook zijn volk toedraagt. Ik zal hem vrijwillig lief hebben. Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. Vraagt u waarom? Och ja, waarom? Het is het eeuwige welbehagen der goddelijke liefde. Dat waarom is niet te verklaren, geliefde. Ik kan alleen maar zeggen, het is daarom. Het is daarom. Het is omdat God het wil. Het is omdat God het uitwerkt. En het is omdat God het klaarwerkt. En het is omdat God het persoonlijk in de mens verheerlijkt. Daar ligt het daarom. God doet het. Het is die eeuwige, onveranderlijke, verkiezende liefde. En ach, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Zal het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Maar nu deze eeuwige liefde Gods, al wordt ze hier in de tijd door dat volk ook verzondigd, en al is dat de Vader zijn lieflijk aangezicht voor zijn kinderen daarom ook moet verbergen, evenwel, hij zal hen weer in genade en liefde aannemen en zijn liefde nooit van hen geheel wegnemen. Dat zal mij zijn als de wateren Noach, zo zeker. Christus zeide eens tegen de Joden, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ze konden het maar niet begrijpen. Terwijl de Heere zo duidelijk openbaarde dat hij een gebod van zijn vader had. En liefde tot zijn vader. En gedreven werd tot liefde tot zijn kerk en tot zijn tempel en zijn huis. Hij werd door liefde gedreven, maar niet begrepen. In die liefde gaf de borg en middelaar zichzelf. Hij gaf zichzelf over tot schuldoffer en slachtoffer. Om de toren Gods en de gramschap weg te nemen. Maar werd niet verstaan. Hij is uitgeroeid, staat er in Daniël 9, omdat hij op één dag de ongerechtigheid des lands zou wegnemen. Hij is afgesneden uit het land der levenden, en om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Die borg heeft de zwaarte van de toren Gods weggedragen. Die borg heeft zichzelf aan zijn vader opgeofferd. Die borg heeft alles gedaan om de hitte van Gods gramschap te blussen. Die borg die heeft dat volk geheel met God den Vader verzoend en bevredigd. En dat ligt nu in de gemoed en in het werk van de borg eeuwig vast. En dat ligt nu eeuwig vast in het voornemen des vaders. En daarbij zegt God de Vader, daarbij zal ik het u ook nog zweren. Ik zweer bij mijzelf, omdat er geen meerder dan God is, zo zwoer hij bij zichzelf. En we zeiden het al, het staat in het 8e vers, waarover zwoer God? Hij zei, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u verborgen, maar in eeuwige barmhartigheid zal ik mij uwer ontfermen. Misschien zegt u, wat betekent dat? Een kleine toorn, een ogenblik verborgen. Dat betekent mensen, die kleine toorn, dat is het ongenoegen Gods, dat vaderlijk ongenoegen over zijn volk. Het Het is niet een grote toorn. Het is niet een zware toorn. Die grote toorn en zware toorn die kwam neer op de borg. Maar die kleine toorn komt een klein ogenblikje neer op de kerk des Heren. En vaderlijke liefde nogthans, want hij kastijdt degene die hij lief heeft. En hij geestelt de niegelijke zoon die hij aanneemt. Dat mogen we nu nog beluisteren. En dat is nu de inhoud van onze tekstwoorden. En u wordt in kleine toren Gods, die wordt al geopenbaard en gewaar geworden in de weg van overtuiging van zonden. Maar die komt ook openbaar wanneer het een weinig gevoeld wordt wat het zeggen wil zonder God op de wereld te wezen. Wanneer de gescheiden staat opengelegd wordt in de ziel. En dat we zo kunnen sterven. Die kleine toren wordt ook in het hart geopenbaard wanneer de eeuwigheid geopend wordt. En dat we elk ogenblik voor God kunnen verschijnen. En als we dan zo sterven onbekeerd, dat we zullen komen op de plaats waar wening der ogen en knersing der tanden zal zijn. En waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Maar nu die kleine toren, die zal de Heere wegnemen en vervullen. En zijn eeuwige liefde zal hij daarvoor openbaren. En uit kracht daarvan, omdat hij zijn grote toorn op zijn eigen zoon als borg heeft gelegd. En daarom zegt hij tot zijn kerk, op u zal ik niet meer toornen, nog op u schelden. Hij zal het nooit meer doen. Hij zal nooit toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. En wat er ook gebeurt en wat er ook plaatsvindt, dat volk wordt zalig omdat God het wil. Het wordt zalig op grond van het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat volk zal straks ingaan in de vreugde des Heren, verlost door het bloed des lams. Eeuwig zullen ze delen in de volle gemeenschap Gods. En dat in zulke weg, waardoor de deugden Gods volkomen zijn opgeluisterd. Nu, zou dat volk dan niet met blijdschap kunnen zingen? Wat we ook samen doen uit de 105e psalm. En daarvan het 5e en het 6e vers. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond welk blijft gestadig. En aan dat woord dat hij heeft klaar toegezeid en wilt houden waar. In duizendste geslacht dat leeft, zo hij Abraham beloofd heeft. En wat er verder volgt in het 6e van de 105e psalm. Thank you. derde hoofdgedachte, welke blijvende troost uit die eed voor Gods kerk voortvloeit. Het zal mij zijn als de wateren van Noach, dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. O mijn volk, ik zal u nooit meer verlaten. Ik zal nooit mijn genade van u wegnemen. Ik zal nooit meer op u toornen. Nee, God zal het echt niet doen, hoor. Je kunt in Babel terechtkomen, je kunt in de grootste verlatingen komen, mensen. Je kunt in de beproeving verkeren, je kunt lang in de grootste benauwdheid moeten komen. Je kunt zo benauwd worden, dat ze van binnen gaan zeggen, zou er wel een God wezen? Zou er nog wel een God wezen die zich met je bemoeit? Ik weet het ook niet meer. Ik weet ook niet meer wat ik ervan moet denken. Zou er nog wel wetenschap bij de Heere zijn? Zou God er nog wel van af weten? Och mensen, ik zou nog verder kunnen gaan. Want het is niet te zeggen hoe hoog dat de bestrijdingen kunnen komen in het hart van dat volk. En die bestrijdingen zijn niet alleen tegen God gericht om hem te wantrouwen, maar het is ook over hetgeen wat zij zelf gedaan hebben. En daarom staan ze beschaamd voor Gods aangezicht. En als ze dan het ongenoegen Gods gewaar worden, was ik maar nooit geboren. Ik wou dat ik maar een hond was geweest. Was ik maar een kat geweest. Maar ik ben een mens. Ik ben een mens voor de eeuwigheid geschapen. Een mens die straks de eeuwige afgrond wacht. Ik zal straks de eeuwige nacht wegzinken, waar het vuur nooit uitgeblust wordt. Nooit meer. O, wat zal er van me terechtkomen? Mensen, ik hoop dat je me kunt verdragen. En misschien zijn er wel mensen die denken, ik zal wel in de hemel komen. Ik heb een hoop dat ik daar komen zal. En niet in de hel. Ik heb dit gedacht en dat gemeend en dat gekregen. Ja, maar het zal waarheid in het binnenste moeten zijn. En dan met een ingebeelde hemel in de hel terecht te komen. Och, mijn geliefden, als we daar nog maar eens kwamen. Dat we het rechtvaardig keurden. Ik zou u er vandaag werkelijk voor over hebben, hoor. Ik heb u niet voor de hel over. Ik kan het je niet geven, maar God mocht het je arme ziel geven. Dat je het waard mocht worden. Dat je het ging zeggen, dat heb ik nou verdiend door mijn zonden. Ik heb die God beledigd en ik heb de hel verdiend. Maar is er nu voor mij nog een middel? Is er nu van mij nog een mogelijkheid? Zou ik nog tot genade kunnen komen? Zoekt u een weg? Och, zoekt het niet in jezelf, mensen. Niets van de mens kan God behagen. We kunnen nog geen gebedje doen wat God wel behagelijk is. Het is allemaal maar een stank in Gods neusgaten. Wat is een mens? We zijn maar een hoopje vuiligheid. Je moet maar niet zo hoog staan, mensen. God walgt ervan. Ja, heus. Ja, maar zult u zeggen, wat blijft er dan over van een mens? Niks. Toch niks. En als er nu niks van overblijft, dan zegt de Heere, en dit zal mij zijn als de wateren Noachs. Ik zal nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden. En dat is dan de blijvende troost voor dat bedrukte, onderdrukte, en verdrukte volk. Een volk wat alles verzondigd heeft. Dat elk verdrukt uw bijstand eens er lang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Maar wil van hen ellend en noodruft weren. Opdat ze uw naam verheffen in gezang. De Heere wil zeggen, mijn kind. Nu kunt je er benauwd van wezen. Nu kunt je ermee aangevallen worden. Nu kun je denken, aan het eind van mijn leven zal ik toch nog in de hel terechtkomen. Nu kun je bij dagen en nachten bekommerd zijn, beangstigd worden. Maar ik heb het gezworen, ik zal het bevestigen ik zal nooit meer op u toorn. Maar ach, Heere, mijn zonden zijn zoveel. Mijn schulden, mijn afmakingen, mijn overtredingen en wat niet al meer. Och ja, mensen, het is allemaal verkeerd van ons. Wat niet al meer? Maar wat antwoordt de Heere? Ik heb het gezworen en bevestigen. Ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden. Het is allemaal verzoend. Het is allemaal vergeven door mijn zoon. Mijn zoon heeft de volle losprijs opgebracht. Ik ben voldaan. Ik ben bevredigd. Ik ben verzoend. Mijn volk is van God verlaten. Mijn zoon is van God verlaten. Mijn zoon heeft gekropen in de hof van Gethsemane onder mijn zware toorn. Mijn zoon heeft gekropen als een worm en geen man. Mijn zoon heeft gehangen aan het kruis, van mij verlaten, opdat Godverlaters nimmer meer van hem verlaten zouden worden, maar eeuwig door hem verlost, eeuwig door hem gezaagd. Eeuwig in zijn zalige liefde, gunst en gemeenschap te delen. Is het nog twijfelachtig? Komen de zonden er tussendoor? Ik blijf getrouw. Wilt ge nog een bewijs? Ik geef mijn boog in de lucht als een teken van mijn trouw in het natuurverbond. En zoals ik trouw ben in het natuurverbond, zoveel te meer zou ik dan niet getrouwigheid zijn in het genadeverbond. Volk van God, heb je zo de regenboog wel eens bekeken? Heb je die verschillende kleuren wel eens onder het oog gehad? Heb je Gods liefde en trouw er wel eens zien schitteren? Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wanken of bezwijken. Als je dat ziet, dan springen de tranen soms in je ogen. En dan gaan ze zingen van binnen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hoe lang is het al geleden in je ziel dat de Heere beloofd heeft dat hij je God zal zijn, dat hij je helper zal zijn? Hoe lang is het geleden? Kan lang geleden zijn, mensen. Maar kijk dan eens naar de boog. Al is dat de belofte niet altijd vervuld wordt in je hart. Kijk dan eens naar de boog in de wolken. Kijk eens naar Gods trouw in de natuur. En word daardoor eens opgeleid tot zijn trouw in het genadeverbond. Ik doe dat, zegt de Heere. Ik ben de getrouwe. Ik ben de onveranderlijke. Mensen kunnen ontrouw worden. Mensen zullen het ook telkens weer verzondigen. Maar ik ben de getrouwe. En volk van God, nog een weinig door de verdrukking, nog een weinig dwalende door de woestijn, maar dan komt het einde. O, dat zal toch zo meevallen. Het zal een eeuwig meevallen zijn. Gods recht zal u niet verdoemen, al is dat uw conscientie u hier veroordeelt. God veroordeelt je niet meer. Kom in, gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk dat voor u bereid is. Van voor de grondlegging der wereld. Het is des vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. Ik moet eindigen, geliefden. En ik zou nog wel een weinigje door willen gaan. Want God zal voor zijn volk zorgen en voor zijn Heer zorgen. Daar kun je wel op rekenen, hoor. Er zal nooit een woord vallen van hetgeen de Heer gesproken heeft. Eerder zal de aarde en de hemel vergaan. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, zegt de kerk. Maar nu tenslotte. Och, mijn lieve, onbekeerde medereiziger. Mocht je onder die God nog eens vernederd worden, mocht je nog eens vertederd worden voor hem. O, dat je tot die God bekeerd mogen worden. Je leeft nog. Bekeert u tot hem en gij zult eeuwig leven. Wat heb je toch aan de wereld, mensen? Ik weet wel, die schittert zo mooi. Zeker in onze jeugd. Maar als je het eens wat dichterbij bekijkt, wat is dan? Wat is nou de hele wereld? Als je het eens goed bekijkt. Leeg. Leeg. Een lege wereld, een leeg leven. En ik was nog een ellendig leven op de wereld. O, dat je toch naar hem mocht zoeken. Die gesproken heeft, die mij vindt, die vindt het leven. Die vindt de volle verzadiging in hem. Is dat nu in ons leven gebeurd, mensen? Heeft dat plaatsgevonden in uw hart? Dan kunnen al de duivels der hel er tegen aanbotsen. Dan kunnen ze hun bekken wijd open sperren. Ze kunnen uw ziel verwoesten. Christus is overwinnaar. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. En door hem zal hij zijn volk zegenen. En heeft God wel eens ooit gelogen? Spreekt God wel eens onwaarheid? Vervult hij niet getrouw hetgeen hij belooft? O geliefden, God is echt te vertrouwen, hoor. U kunt echt op hem rekenen. Wormtje Jacobs, volkje Israëls, hoop toch op die God. Verblijft u in die God met hoogmoed. Hij is daar wezen vader goed. En een beschermer krachtig. Daar weduwen in billigheid. In de tempel vol heiligheid. Heeft hij zijn woonst eendrachtig. Volk van God, het hart omhoog, het oog naar boven. Verlustigt en verheugt u in de Heere. De Heere zegene de waarheid tot lering en bekering. Tot verkwikking en tot vertroosting. Dikwijls is het anders. Oh, meestal is zo moedeloos. Meestal is het maar een stervend volk. We lezen niet zo dikwijls dat het ganse volk verblijd was. Je leest maar 3 keer in de Bijbel. Dat ganse volk verblijde zich. Maar als de Heere er nu weer een kruimeltje van wil geven, zouden we dan ons in die Heere niet verlustigen en verheugen. O kinderen van God, gedenkt hieraan. De blijdschap des Heeren is uw sterkte. En mocht die God hun blijdschap en verheuging dan wezen, hier in dit leven, totdat ze eenmaal uit de grote verdrukking mogen komen in de eeuwige heerlijkheid, waar eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen zal. De Heere zegene de waarheid om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankzij. Och Heer, u gaf dat in uw goedheid en in uw gunst. Dat we deze morgen nog mochten beleven. En dat we dit nog mochten beluisteren. Dat het voor ons dan een ankergrond mogen zijn. Om het ankertje van onze hoop daarin te werpen. Dan hebben we een vaste grondslag die niet wijkt en die niet bezwijkt. Zijn we er nog geheel vreemdeling van, zou u dan willen beginnen. En de jaloersheid en een heimwee daarnaar willen verwekken. En hebt u dat in het leven gedaan, dat dan die grote God ons hoogste levensideaal mogen wezen in leven en in sterven en tot in de zalige eeuwigheid. Wil daartoe ook de preek van vanmiddag gebruiken en voorgaan wil helpen en zegenen ons samen zijn de ere van uw naam om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 3 en daarvan het 2e vers. Want gij zijt Heer mijn schild, die mij beschermen wilt en mij ere wilt geven. Gij doet dat ik voortaan mag vrij openlijk gaan met een hoofd opgegeven. Ik heb in mijn ellend mijn stem tot God gewend en geklaagd in dit wezen. Hij heeft ook naar zijn woord mijn klacht altijd verhoord, van zijn berg geprezen. 2e vers van de 3e psalm. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat in ondertrouw zijn Mewis Gerritsen en Martina Westerbeek. Kerkelijke bevestiging zou de Heere willen en wij leven donderdag 11 november om 14 uur door dominee F. Malan. En dat de collecte voor de Joost van Larenschool heeft opgebracht €383,20. Waarvoor hartelijk dank. En de gelezen preek is van dominee Lamijn uitgesproken de 11 oktober 1968. Eindig nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen. Zij al de eer. Amen.